الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى تسليما كثيرا بلغ الملائكة Yeah. چه Elbette sanki şayet bazı mesulani dilin nutil gibi olan veli oynan bıraktı ne demek? Çera ki çadî mazarağın davetine ama viza ez barigah-ı ilahi der defteri Kuda kar kulanı der defteri Rabbul alemina viza binam ayan fahsbur binam ayan davetine ama binam ayan sadırına falan. و چه بسا افراد که مسئولان دل مکشید آبوره بر خدا وقتی که دعوتش کرد هیچ نیرو و قدرتی آن جلو را گفته نکرد بس در درجه اول انسان ممنون خدا بود و ایشی ها صرفا لطف الهی تصور بکرد و از سعادت مندی که در ایسال اسباب تقریبی برای فراهم متقاد البته هنوز دور است هنوز دهتی دور است کرمان فالوش بشتی تا موتی محبوبه یا محبوبه و دی واسطارا بغل مکنون بعد از نگاه قیشی که شما من جرم نندین ده منو سبه انده منو خشانه ده ده منو دادور ده منو چروت بحتاب چی اونی دی نیست نگه من دارای شوهر بگم به این که کابل نمایان شود زبا منشین شاعر فرمان نه که ادا حتی تا رجب کابل گندگه ظاهره تنبل مده دنو کابا نزدی که من ساعتی ایده ساسارم دمه کنم نپس بر کنم دور نه ایده من نپس بر کنم آرام کنم بعد از اون به کابا رسون تو کجا معلومه که بگر مجبوز همی پیشداره می بوده تا همه در پیسر آخری سره بیتی روح کبز کنه جبی بخوده سر مده همیشه فرمانی به این که کابا نمایان شود زبا منشین که نیمگام جدایی هزار فرزند است هم نیمگام اگر در دور فاصله در حقیقت عشیب به منزله هزار ها فرسخه و اگر خدا بنوتید هزار ها فرسخه یا این تو یک آنی تها نزدیک کرد و به هر حال ببارید خوشحال بید آن کسی که قرآن فالی در ایسان به نام درده و میزا به نام آیی صادر بوده و گوش به صدای این که مروچی یا مانده چند ساعت دیگر مدیر کاروان پیام به گوشی برسی که حرکت بکن به طرف مقصده به جدا به طرف جدا پرواز کن و کن سعادت بزرگی شاید برای آن کسی که بارها رفته برای بعضی از آیان که بارها رفتگن زیاد خاطر انگیز نبید ولی برای آن مسلمانی که بار اول آیا ای توفیق حاصل بید و با انگیزه ایمان رو حرکت کن چدا که حج هم در واقع همه حج هم که با انگیزه ایمان ببید و قبول بید این پیمی حج و ای پیمین ندید در این لحظات برای به عقیده من چه آن لحظه ای که آن انسان چه دنیایی و عقل شعوری ببید تو بزن چند آزا خوشی احساس کرد یا در زمان سن بلوغ چه اندازه این آرزوی عظیم انسان برآورده ببید وقتی که ای ایام برای فراهم بند چه هر چیزا چه هر نبیلا برای این نبید بخشتر و مسرد بخشتر باید حب دا روز سعادت مرحبا یوم الوصال باقا من گل میدهد امروز بعد از چند سال زهی سعادت آن بنده ای که کرده نزول گهی به بیت خدا و گهی به بیت رسول شاعر درباره محمد ابن رشید شعر گوشید تو در واقع چه حال گوشید جا جائزہ ہی بھی گری کہ وقت کہ میں سواریاں مارا بے محمد امین ابن رشید برم سر بکنم دیگه آیه فضل و بخشش و نوال و فضل و جود و کرم و سخا و آیه جانب عاطفه چنان مهربانن که من دل نمیشی که ما دوباره سوار آشترانی پشت بین و برمگردین و ما را آشترانی پشت بعد سواری برای برگردگا حرام همیشه را یک عاشق صادقی عاشق واقعی زیارت مرقد مطهر رسول خدا علیه السلام تمام تعبیر بگم به جناب رسول خدا علیه السلام و بمشید که اذا المتی بنا بلغنا محمدا فظهورهن على الركاب حرام. عزیزان زائر شما آدم سرزمینید که سرزمین قرآن است، سرزمین وحی است، سرزمینی که قبل از هر نقطه زمین آغاز کنه تا ام القرآن مکه نام ام القرآن مادر شهرها و آبادی اولا خدایا مکه سرزمین تب خواه پیدا کو پدایشی بحر کو فرا کو شهر طرف آتان که دنیایی بعد گسترده فرمان تو وسیفا شما به سرزمین روید که مولد محل ولادت سید الاولین والآخرین شما به سرزمین نروید که مسجد الحرام و کعبه مشرفه بوده وجود دارید به سرزمین نروید که آیه دشت و صحرای روباه و شغال هم محترمند شما به سرزمین نروید که آن سرزمین گراغی پرنده هم محترم و معززه شما به سرزمین روید که او دا خدای انبیاء علیه السلام چه آدم علیه السلام گرفته تا حضرت محمد علیه السلام و بعد از آیا ای امت و امتهای قبلی هزاران اولیاء با همچی عشق و علاقه دعا سرزمین سرازیر بودتگن که آهد حد وصف و بیان هر بوینده باراتر و بیرون و فراتره چون به سرزمینی روید که شما پدر حضرت آدم علیه السلام از سرندیب که چه آسمان به سرندیب ایرگی جه بوده چه هنده یا چه سرهنده یا چه سرندیب چه سیلام و سیلون چودا به یک قولی هزار مرتبه و به قولی حدود چهل یا چهل چهار مرتبه پیاده تا مکه و صفا متصفه فرمان شما به سرزمین وارد بید که رسول خدا علیه السلام با صد هزار جان نصار و عاشق وقتی که ره سپارد به واضی جهان رسید بر مبنای وحی اطلاع دهید متقد آن حضرت صحابه رهنمایی فرمایی به یک وادی رسی فرمانی من در این محل گویی حضرت یوشع بن نون دنو که در این واس احرام دست محرم و لبه گویان سر به طرف کعبه را دهید به مقام رسی فرمانی در این جواب من حضرت موسی بن عمران موسی کریم علیه السلام گندگون که به شطر مرده چمود از وقتگیم ریسمانی مهار آیه کوپر سرین دوی دستانی چو معزی از بشه سراخان توکن و بفر آواز بلند فریاد کن لبیک اللهم لبیک و ره سفار کعبه و احرامی بس علمای فرمایند که چه آدم تا خاتم علیه السلام هیچ پیغمبری نبوده که آیه بیت الله زیارت نبود. و قبل از آدم علیه السلام این بیت ملائکات رو باقی بود. چه خداوند متعال نیمه وحیت ای آدم حج بگن بیت الله سفر بگن قبل از شکل حادثه بزرگی بر تو وارد ببین. ارزو که خدایا حادثه بزرگ چیه؟ فرمان کی موت. ارزو که موت چیه ای الله؟ موت چی چیزی؟ فرمان کی موت تا زمانی که تو ذائقه نجشت نزمیش. و آدم علیه السلام آفار کرد که چندین بار چه هند پیاده حرکت کم طرف مکه ماست. رسول خدا علیه السلام وقتی که در حجت الوداع سال 10 هجری چون حج بلا به قول صحیح سال 9 هجری فرض بود، اختلاف اقوال دیگه بازی شکوشن ششون ماه هجری ولی صحیح همشه که سال 9 هجری حج فرض بود. بعد از 9 سال از هجرت پیغمبر حج فرضیت اعلام کرد برای امت، مشروعیت حج، مجاز بودن حج، ثواب بودن حج که از زمان آدم علیه السلام بود. عرض بود آدم علیه السلام وقتی دستور بود و اولین حج که شروع به جای آورد و تمامی که فرشتگان استقبال کرد. از یه جا سنت این که حاجیه مردم استقبال کرد بزرگان نیزن حاجیه که به مکه رو عدبی اشیان که موقع رفتن وقت مردمان رو رخصت رو کند ولی موقع برگشتن مردمان این عدب و احترامی که چندها متر یا کیلو متر برای پیشواز و استقبال کند برایشی که حاجی و وطنه تا بود آبادی قدم رفتن بین راه هر دعای شما چرا انتقاضا بگنه و از دعا بکنه دعا مستجاب خدا دارد و برای تقاضای این دعای آیه و مردم باید قبل از آیه وارد به شهر ببین بیرون شهر به آیه استقبال بود و جرای تقاضای دعا بود فیزیک وقت الله میشه الحاج و المعتمر وقت الله حاجی و عمره کنون که خدای نماینده هست خدای گروه هست خدای جماعت هست چونی شرف بود و حاجی آداب اند که آیی بودی حقوق مردمانی ادا بکند بودی واقعنا آداب تو کند ادا بکند وصیت لازمه وصیت بکند که فعلا ادا کنه که فرصت نی ولی اگر من مرد و من فلان ملک دارم فلان زمین دارم فلان جایداد دارم بها کنک بی دیر بی در خوار فلان یعنی تلقام آم حقوق الناسا آنی آبروانی آبرو ریزیانا آنی مالانی آنی جانانی تلف کنگه معافیه بدوتی حلالیه بدوت آنچه برگردنگی که باید برگردنگید و با مال حلال حج برو چی که الله ان الله طیب لا یقبل الا الطیب خدا پاکیزه و جز پاکیزه این چیز ناپاک قبول نکرد. کسی که آیه مال مشکوک و حرامه و در حد فرضیه درسته علماء فرمانده که سهلتر راهی اشیه که وام بزوری چه کسی به حج برو آ مشتبه و شعبناکی مالا مزوری وارز مکم به حساب حجه وام چه دیگه یکی کزانشی معامله حلال تره چه مایی بزوری حساب وارز که و همه وامان آیه درانده چه مایی که ایبت بلا حامده حرده میکن کم که تو سبب کره بیتره فرشتیان به استقبال حضرت آدم رفتن بعد از حجا و تبریکش گشت سلامش عرض کو السلام علیکم بر حجک یا آدم ای حج خدا قبول بکن مبرور بکن مقبول بکن حدیث یاد دار حج المبرور لیس له جزاء الا الجنه کسی که حج قبول و پذیرفته بود حج مقبول جز بهشت دیگه تکانه نیست حج مبرور و مقبول است، دیگر مزدی جز بهشت نیست، یعنی حتی اقل مزدی بهشت، حتی اقل ایشین خدای بهشت نه صاحب حج مبرور. انسان وقتی تدابیر را بکرد، مال حلال بزن، مال حلال را کسب کرد، آداب و حقوق را ادا بکرد، با آداب و با انگیزه شوق و عشق و انجام وظیفه الهی حرکت کرد، نمیشی که من نام اندام بی جناب الحاج لکر حاجی صاحب بی درست آنو بشه حاجی حاجی من بچی حاجی نو ما هم کلی رجل رو چی حج خدا قبول نکی خدا بی نیازی بود اختیار و واجبت دی ولی همچون بشتگی تو ما نقل کن. حجی که خالص برای رضای خدا بود، حجی که بر انگیزه شوق و عشق خدا بود، حج سفر عشق، حج مجموعه و خلاصه کل اسلام، اسلام ابتدا تا انتهای مسائل یجا چوبه و معجوم کرد متگم و خلاصه یک مشت بنام حج دریارد. از توحید، رسالت، قرآن، سنت، نماز، روزه، جهاد، زکات، کل مجموعه اصول و فروع اسلامی خلاصه حج. به این جهت در اواخر اسلام فرضیت نازل بود. سال نهم حج فرض بود، اعلام بود فرضیت حج. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در آن سال وقت فرصت نفرمایید، ولی به عنوان وتی نائب، به عنوان وتی نماینده چکار گفت؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه با حدود 700 نفر مسلمان چه مدینه طیبه یا ره سپار مکه فرمان دستور فرمان برو حج سال نهم. و صدیق اکبر این امیر است، امیر الحجاج است و نماینده رسول الله صلی الله علیه وسلم است، پیغمبر تجارت در این سفر امرا اسلام اصلی معیار در باره حج ایشی قانون که رئیس مملکت اسلامی اگر برای امنیت و امکان برقرار شخصا وقت به عنوان امیر حجاج، حجاج ای لشکر عظیم سیلاب آسان لشکر قیادت آبدن و ای کنگره و ای کنفرانس بزرگ اسلامیه تشکیل بود وحدت. و اگر وقت نتوانت نماینده تعیین بود، حضرت صدیق اکبر به عنوان نماینده رسول خدا علیه السلام و امیر حجاج مسلمین برای بعد از فرضیت حج اولین حج امیر الحجاج قرار دهید بس بارگاه رسالت بر رهادک. صدیق اکبر حرکت فرمان تو رهادک بود چند منزل را، بعدا قرآن آیه نازل فرمان، آیات مطلع سوره براءت سوره توبه نازل بود که تا از زمان مشرکان مکه، مکه انگه در دست کفار است و تا آن موقع کفار به حج رفت. این مطلب یه سر بیان بوده ما توضیح نده، کافران حج فاید ایرامش بس لبیتش بس منای رفتن عرفات رفتن تویاتش بود، یعنی معلومی که تنها ظاهر اعمال این قالب عمل و روح تمام آمال توحید اعتقاد به وحدانیت خدا و انگیزه عشق به خدا. علماء فرمانند که حج سفر عشق، همشا حاجی وقتی احرام بندی سر صورت اصلاح اجازه ای نیه که من مودا جهاتی سیهو کم که من اردار این چهره عاشقا دل باخته و خود باخته پروانه وقتی که شمع گندید جان سوچی کجای فکر شیدی که من نزدیک مرام من پر سوچی من لنگ سوچی دهتا و تا آتش دار دوردن حکم حتی که در دو پیراهن در دو لباس کفن آسا کفن مانند از تجملات آتی بدون مرد محرم نیست این لباس احرام نیست و اصل نیت احرام این لباس چیز دادا احرام بکن احرام خود چا چرا که دار در روچی پچکن دار بری بدان یه چادر رو بکن دار بر مچکن پیش یه چه نبی اصل حرام نیت فقط در این مدت احرام لباس دوختت بود به تمکنک برای مردین حرام اما برای جنین اما لباس عادی برای کنی احرام فقط نیت و اشی که آیی که گردی صورتا لباس مدوشی ملک چینی جوان و تا برکه بکن طوری جوان جنین صورتی که اجنبی ها مرده های اجنبی پنهان ببی اما برکه به دینی ملک چی چیزی طوری بجن منگنه یه چیزی بجن که برکه دور و تارا بجاری به دینی ملک تو نظر طرفی جوان جنین چهره نمایی در انظار عموم حرامی در مصر و و از طرفی دیگه جنین احرام چهره چهره پوشش می بی ایمانی که آب پر چو پوشا چو ملک بینی بیتی دیو سرا ملک چی اگر عجوزا و پیرزا پیرزا نید دیم ظاهر این اشکال ندار برکم اشی که جنیر باشتی سرا قطعی بندی پوچانی رنگی فلان بگی اشا یا جز لغویات و بیهودگیانت یا بناب مسلحتا نیاد نه که احرام بنده یا ما خود چک سر بنده گنتی اگر جایی یکی شد دیتا من خیلی بروشی انگیزه ایشی بوتا که جنین آدم ها که احرام که بستا به خاطر ایشی بوتی سر ایدو که بستا برزا که میری سری که در این نقل و حرکتا که من تواف کنو حرکت کنو جستی رو بو سفرا منی سری که ملک کشی چه سرا بسن نور دیگه سری که بسن باری بگی پتی سر بنده که نمیتویشی به خاطر ایشی که اکیلا رو داره که جنین احرام که پتی نردی ایشی غلطین کسو بودی است یا لباس هر رنگ ساده ترین لباس ببی که از تجملات بدور ببی و دو تکیم پوچی ببی آتی اون جنین ہے چه زیبا رو زینت آتی اون ببی مردین اجازانی و جنین ہے هیچ کسان در ایام خوشبوی استعمال بکن در حال احرام مردین با جنین هم به سر اتنا کن تجملات و زیبایی و آرائش کلن و تا بدور داری یہ عاشق شیوه رسول خدا علیہ السلام اگنده که بدی حجت الودا و صد هزار صحابی کیه به بیت الله که رسید حجر اسودا فی بوسیدا زار قطار نگی گار گار گریه فرمان علماء فرمانا که گریه گریه عشق باز برا مردم عشق گریه وعینی باز برا خوشی هم مردم گریه وعینی باز دارا گمی گریوانی باز دارا عشق و شادی گریوانی هم چونکه گم و اندوه مردم گریوانی عاشقا حقیقیا آیا عشق فرد عشق غلبه عشق هم بگریه داری شما وارد سرزمینی بی که آیی دارای ویژگی هایی که از حد وصف و بیان خارج هست و دا ابراهیم خلیل و انبیاء هم السلام یادگارا موجود هست زمزم و صفا و مروه گندی به میدان عرفات محل وقوف حضرت آدم و قبول توبه شما حاضر بید حدیث هر کسی خدایا به عرفات حاضر بود و پدا هم آئی امیدوار مغفرت مبی چه خدایا بزا آسکی محروم مزدلفا و منا شما حاضر بید شیطان ها رمی کنید دو کجنی بمانه چی؟ شیطان ها از رات دور کنید، شیطانی انگیزه و خیالات و افکار ها چون دل و دماغ به دور دور دید با افکار شیطانی سنگسار کنید شیطانی فکر و خیالات. نه اینکه بعدت بیاید و به نام حاجی رهزنان جامعه ببید در زیر لقب مقدس حاجی آقا، حاجی خانم و جیب بر جامعه ببید، گردن بگیر جامعه قرار بگید. مردم شما تقدس حاجی گریا اطمینان دار، بد برس مردمانی که واجه حاجی به من تنگی نکن، بی بی حاجیه ای نوشی تنگی کن، مکرم تنگی آتا چند با تو زیر بری آئیه دودمان تباه کنه، معامله تا دوکان تها همه مکر و فریبان و حرام و معاملات هم بکار ببره که آبگه غیر حاجیش کار میبره. در نتیجه ودی دیما هم سیاه کند و ادهی دیگه گستا ها واده بکن که خیال بکنه هرکس حج کند برگردی یه پی مبیه لیازه بکنه. در حالی که چونه هند یه بندرا اصالتا خراب بودتا در زمره حجاج داخل بودتا مکاری بودتا در لباس حاجیان ولی حاجی نبود کشی در واقع. بزرگ ایشوه وجه چه کسی که نمازیان دوزی کنه یا خوشان دوزه مردمانی که مسجد داره واجه برک زیاده فرمانده نبود چونه هند که نمازیان دوزی کنه دوزه با مشتی دوزه هم یا آگاهی نمازی با در لباس نمازیان در یا وقت مسجد دوزی کنه در نو حاجی خراب نبند آگاهی خرابی من در لباس حاجی داری آیا نکاح بکنشند حاجی آن. در هر صورت پیزره و طرف بپای شما به چه سرزمینی روید نیت پاک کرد چه هر چیز مقدمه و مهم کار شما حج جند اللہ تعالی فرمانتا کسی که حج شرایط استطاعت بدنی و استطاعت مالی در آی بود و الله حج آی سر فرض بوده و اگر چنانچه به ای حج مرو به تعبیر فرمانی که خیلی خطرناکه و من کفر فان الله غنی عن العالمین هر کسی که کافر ببید ناسپاس ببید و به حج مرو با استطاعت مالی و بدنی که خدا تعالی با این عنایت فرمانده خدا بی نیاز از تمام روی زمین مرد یه جهت اینکه تمام یه سرزمین عشق طرف انبیا عاشقان و آلهان در طول تاریخ عاشقان را سپار بود. شیخ عبدالله المغربی 90 مرتبه چه مغرب و مراکش ها پیاده به مکه حج کن سفر کن. علی ابن شعیب نیشابوری از نیشابور خراسان 60 مرتبه پیاده به مکه رو حج به ندای حضرت ابراهیمش همین چه بارشان لبیک داشته وقتی که بیت الله بنا فرمایی الله پاک دستور فرمایی که ابراهیم اعلان بکن مردمان دنیا که بیایی اللہ بیت بنات بودتا حج بود. بعضی روایت حدا واجه حجر مقام ابراهیم سر کش داد و همین مقام ابراهیم سنگ خدا مثل آسانسور چیز کچ پاکی کوهان دنیای بود چیوالی آسانگ یه هست. حضرت ابراهیم علیه السلام پادانی قد مبارکی هنگر مشاهده بی با اینکه آنی اون برای حفاظت بالا ورک نقره پوشک بودتا ولی از بالای نقره ورک گودی بلا مشخص نیم بیاری جن و لنکوکانی مبارکی لنکوکانی آثار واجه ایران ای هم چه خارق عادتان منکرین کرامات معجزات معتزله بیان در چمه گوری نپس کرد الله تعالی سنگ سرالت خلیل هزاران سال پیش پاد نشانی انگا ثبت کرده اند این به نشان ایشین که در ابراهیم علیه السلام قدم گیر و سنگ در مطاف و مروجی غسل الحرام و کنار کعبه گیر یک روایت بالای جبل ابی قبیس کشتاد حضرت ابراهیم علیه السلام و دستور الهی اذن فی الناس بالحج یعطوک رجال و علی کل زامر ابراهیم توار که مردمان را برای حج بیاین که پا پیاده یا Ali ibn Shu'ayb beynina, Abdullah al-Maghribi beynina, ve di cedd-i ala Hazreti Adem aleyhisselam beyma payada, neved ver, şest ver, cel ver, hazar ver payada, ya yani bu hibeti ziyaret. Ve ala kulli zamir ve kod fugi ayamin imkanatı azaman ki hasta ve şakurhayı lağır şudeyi ki ben eser tuğle mesafet az bas ki sefer şubur bu tarra dur bu tarra yani şuduran şu bezzure bu tarra lağır bu tarra ki taçala bu tarafı beytullah ve yahtıya matış bir beytullah bu vakıya ben çendin var beyan bu tarra sahibi tefsir medarik fermani ki yeki az buzurgan Neşapur fermani Khorasan ki ben der metaf bir merd aciz idi ki mu isel ki meçak ki burvan belki sefid kuta gel. Mene cüslü ki to çı kucağa yaya menge az Khorasan. Kuşti Khorasan çi endaza durin. Çi Mekke'ye menge şaş maharra habi. Ahi keşiti kuşti şumara mübarek bi. Şuma Beytullah divar-ı sahaya kuşti. شما کارای امصاحبی مشتی خوشاب حال شما شما سالی تاگ بنوتی یک بری دو سال دو درا یک بری بیتا زیارت بکنی شما تعجب کو مگو که مو فکر کتا که ما آس در دنیا من مشهد و خراسان کم کنی تدایی مردوشی تو کنار دیوار کارای باری وطا جو سرد چو کجای آیا تو والله علم باری از جزائر خاندات یاد چه کجا مناطق یاد گوشتی من دوستو که تو چه کجا یاد گوشتی که منی منطقه سگ دوره فقط من زار و زمانی که من حرکت کتم من نوکی برود دمت گرد و من همین سال یاد در سر بود بگم که آبا یاد تو منو به این وزه گرد یه همه ابراهیم علیه السلام ندایه ابراهیم عرض کرد الا من یه توارا ادای جهلی سرزمینا کوهستانی سرزمینا کعبه دنیا چطور ریش کن الله پاک فرمایی ابراهیم توار کنر چه تو آواز رسینر چه من مروچی همین انسان عاجز آفریده خدا چین تام نشته دستگاه که بلند کنر و او امریکا حبر کرد خالق ای مصنوعات الکترونی ابراهیم علیه السلام تارهای صوتی دا هنچه اثری پیدای کن و اشانا به وسیله لاسلکی هوا به حرکت در یاری و به هر گوشی که خدای منظور ابراهیم ای سرزمین زیارت بکن یا آواز رسید ابراهیم علیه السلام توارجد ایوه الناس ان الله قد بنى لكم بيتا فحجوا اي مردم دنيا با خبر به خدایا بیت بنا بودا اي زیارت خاطر سفر کنه بیا اي صدا به هر کس رس به ارواح و به ارواحی که در قالب یحدگتا یا ما یحدگتا و هر کسی که حج نصیبت اي موفق بود جواب بده حضرت ابراهیم اي دعوتا قبول بکن حمود جواب دن لبیت بوش و هر کسی هر بار لبیت باشته همین چه بر مکه مشرف ها؟ علی ابن شعیب عبدالله مغربی چقدر عاشقی این صدایت که مثلا شست بر یا نود بر پوشی لبیک لبیک لبیک لبیک لبیک یک مدت های لفظ بروشی تا نود بر مثلا خدای نود بر موافق شی بوده و اون که عشق آن یا نسان اون ارواح و آن وجود تا چی عشقی هستن پیاده حج هر قدمی حدیث های حتی کسی پیاده حج برو تو برگردی هر قدمی سر الله تعالی 700 نیکی از نیکی های حرم به آیه عنایت فرما جستش بگو یا رسول الله حرم نیکی چین چکه فرمانتی هر نیکی حرم دیگه جای 100,000 نیکی برای یعنی 700,000 نیکی هر قدمی سرا برای این رشته بی وقتی پیاده و حرم سرزمین شما روی که خدا یک روچیت ها عمر یا گیش عبادت شما توانی انجام بده به اعتبار مراتب ثواب. یک روچی حرم مکی نمازانی محاسبه علماء فرماینده فری که سراسر خیره و کجا وقتی ها برایشون توضیحات. و بعد از مکه معظمه مدینه زیارت الله تعالی جل شانه انشاءالله نصیب کن ترا خوش نصیب مسلمان که واجه فرمایی که کسی که حج کد به منی زیارت هم میاد منی سلام هم میاد آیی ظلم کد در واقع و هر کسی که منی موت بعد بنا زیارت کد گویا منی زندگی تا همانا زیارت کد. اولا تو سید الاولین والآخرین دربار رو گوشته جایی که فرشتگان هنچو که مؤمنین صادقین در تلاش شوازن کلی نامنویسی بی که مازر بریتی برا حجا خدای فرشته در هر لحظه در نوبته که چون خدا روچی 70,000 گیشتر ملک نینی اجازه ندن برای سلام و پیغمبر علیه السلام نرائید در نوبتن که کدی می نوبتید که ما جزء 70,000 نفر ببین که رسول خدا علیه السلام در بارا و به طفیل سربر عالمیان آیه دوی مزیر که در کنار آیه وقتن ابو بکر عمر در بارا برای سلام حاضر بید. این مطلب من فراموش کو که حضرت صدیق اکبر وقتی که برای حج راه داد او سوره توبه نازل بو بعد هم احد نازل نبود تگا مشرکا هم حج کو الله آیا نازل کو که ای پیغمبر مشرکین اختار بگن که براءت من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله. و اعلام بکن که یه سال بعد مشرک حق نداری بیت الله تو بگه حج بکن ولا یحجن بعد العام مشرکون ولا یطوفن بالبیت عریان کما قال. یه سال بعد مشرک حق حج رفتن نداری تا مروچی کافر ممنوع الورود در شهر مکه و مدینه و ظاهرا حکومت هم تابلوهای جدید در واقع چقدر عمل کن چند درصد بیشی ها ولی از در واکنش عقیده اسلامی ناچارن که تابلوهای به راههایی که منتهی به مکه و مدینه و از دور جنگ بوده ممنوع دخول غیر المسلمین. این محدوده ها به بعد دخول غیر مسلم غیر مسلمان بهایی قادیانی مرزایی ذکری مجوسی هندو هر نوع کافر ممنوع این حدوده به باد به طرف مدینه یا به طرف مکه آخر کرد بگم ممنوع این باز راه سلک جدا کتا نویسه بیتا طریق النصارا این نصرانیانی کافرانی راهایشان بکا روابط دیپلوماسی ها که حکومت ایبس کنن ریاض روان مراکز دولتی روان از آخ راه روان که به محدوده مکه و حرم اصلا تعلقی ندارد. این همه اعلان نتیجه که مروچی هر کس آیی مخالفت بکن آشایستگی لیاقت سرفرستی و حکومت بر حرمین ندارد. هنچکو واجه فرمایی که قرآن فرمایی حج فرجیت فرمایی تا نبی هم فرمایی هر آکسی که حاجت ظاهره مرض خابس و پادشاه ظالمی آیا من مکم و استطاعت مال و بدن بی بیت الله حج مرو آیی مسلمان مبی تو ممیرید یهودی بی شر نصرانی بی شر او آکسانی که شما زر ریزتا گا مردم بشن شما قرش زن گفتا گا شما تجوری برن تو انگا حج فرد شما گردنن شما نبی گوشی تو هرچی لا اله الا الله محمد رسول الله بانن منا توبوت امتی قبول نیتا حج فرد ادای مکنه یهودی بیرد برو یهودی بکن بو نس نصرانی به گنب به نصرانی ببه، اما چون تو حج نبتتی سر فرج بوده، ضربت بوده، بدن سلامت بوده، تو حق نداره به دین محمد بمیره چه دنیا بره. و اگر مالت بود و بدن نسالمت به هنچین نوعی مریضت که زانه نومند راه نبون یا مرگی حتی رسید الان موت ظاهر بود و مالت هست حجت نکتا، یا فرض انتی سرا وصیت بکنه که چه منی مالا نماینده نائب ره بده ایت بلوهای ناروز زیاره حج بدلا منی که ادا بکنه حج بدلا. و حج بدلا شرائط هستن که مفصلند کلن آ کسی که به حج بدل رود آیه هزینه و خرج باد چه ما خرجا میته یا عاجزه به اجز دائم آیه مالا پورا کنه بیتا برو حج بده. اگر نه آچوبات حج زر حرج بکن حج آی جندگی بی امیتی گدی. پس معلوم بود که کسی که آ پادشاهی که مروچی مسلمان آچه حج من اگن آ ظالمی بنابرای مفهوم مخالفی دیگه دیست. مگر بنابرای محدودیت های محدودیت امکانات آمدی باید برنامه ریزی های دقیق کردی که افراد واجب الحج حج حتی الامکان حج فرض انگردنا در آن حیات ادا بود. هفتاد نبی صلی الله علیه وسلم سبق ای آیه نازل بود و ای اعلام واجه فرمائی حضرت علی الوطاق علی ابو بکر که پیسر من رہ جاتا امیر الحجاج بودا بیا تو برو بین ما و اهل مکہ قرارداد بودا پدا و ای قراردادانی پسخ کنگا پروشگا یا خود آن امزا کننده بایستی برو حاضر بی اعلام بکن که پسخ قرارداد یا اینکه آیه نزدیکی رشتدار چون کافران اسلامی مسائل اهمیت در نظر نگه قومی ناسیونالیستی مسائل مهمتر دهان نظر دهان یا یه نزدیکترین رشتداری با این نمایندگی برو اعلان قصد قرار داد اعلان بکن. لذا علی تو بیا برو دو مطلب ها یکی که ابو بکر پیسر رفته دومی شیئن که تو درستی افراد گمن نزدیکتره به نمایندگی من برست به خاطر اعلان برو امیر حج تو نه امیر حج ابو بکر و هر کسی غلط کتا در تاریخ بشتی ایک پیغمبر ابو بکر رادی گا راند پشیمان بو علی امیر کن رادا دروغ بندی یلنان علی فقط به یک معمولیتی انجام رفته که امیر حج اول تا آخر ابو بکر صدیق در این سفر سال مونتی حدیث ما داره روایت قبطی مذبا که حضرت علی وقتی که رفت ملحق بو بعدا به حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر رادی علی پیدا کن سوال کو ای علی امیرون انت ام مأمور صدیق اکبر من تو نهدی من تو هم که نگم وارد امیر که بدزانی ابو بکر صدیق مسئله صاف کن وش علی احساس کن علی چطور بر رند ما پیدا کن آوه نیاد بلکه نواجه حکمیات هم چون همین حد شکو دل احتیا بلکه حکمیات من پیغمبر چه امارات اخراج کتا علی بن جا امیر بی باستی امیر الحجاج بی پیغمبر نماینده بی بر سری 700 نفر که حاج به حج راه تا من بران در حد گو جستی که من خبر صاف گه علی تو امیر ای مردمانی من چه امارتا اخراجو منی ماموریت امیری سلب پیغمبر نیابت در حج چه من بعد گرگ بوتا توی منی جاها یا نه تو ماموره که زیر پرچم من به قول معروف زیر فرمان من حج ادا بکنه فریضه حج ادا بکنه موضوع چی از چه قراره اعلام بکن جریان بگش که من طبق بود آقا دستور حقم که تر دستور داد و راه داد من همه بهم اطاعت کم تا من عیبی نه اگر واجه تر امیر تو من جاها پا من افتخاری بل مسئله پا من واضح بی مردم بفهمند که یه جمعیت امیر که پیغمبر فرمایی سه نفر یه جای دربی یکی امیر بکنند و دی سرفرست بکنند و مطابق آی مشوره و خبر کار بکنند این اسلام تعلیم و تربیت تبلیغی جماعت که یک امیر تا این که این همه سنته هر کجا کرد. حضرت علی جواب تری فرمایندی که نه لا بل انا مأمور من امیر نو امارت تی بر حال بجاین و من مأموریم که زیر امارت و حکومت و دستور تو انجام وظیفه حج بکنم و وظیفه اضافی من فقط ایت فسخ قرارداد اعلان با کافران که پیغمبر فرمانده به کفار من اعلان بکنم در میدان عرفات که یه سال بعد کافر حقنی حج بیاد و جاندر حقنی که کندرها و برهنگها بید الله تواب بکن بچه که مشرکان یک عقیده یه هر که عقیده داری آنگوه یه لباسا که ما گجم و چوک و مردم و گناه و قیبت و دروغ و دراش و تکیر و دروغ یه قسم بادارا و یه پوچان کر رهی یه پوچ لایق نه مردم شان گوار بکن بیت الله تواب بکن اید که بیتا که تواب ربتا لاتی بطا پا جاندر که تواب بشن لو تو ماده زاد میتا هر کسی که آیانا اهل مکه یا قریشا لباس بداتی آیا احرام بست و هر کسی که لباس مرسته و تو پوچی کشیف زمزم که رد دور داتا و جاندر آیت و واقفو تاریخ ها نوشته امام ازرقی نویسی قدیمترین مورخ مکه چی جنین مردینا جاندرها برهنگها تو واقفو بازی حتی بازی ها شرم یاد شرم طبیعی چیزی لیکن یا دستی بیدی پشت داشت یکی دیمی نگا آزای غلیز سرا جاندرها تو واقفو رسم که ملک تو که کت اگر نیکی نبی بی هم آسان بی اگر شر رسمی بی بی هم مردمانی جمع بی حیائی رسم هم یه وحدی رواج بکی بی ملک تک دوگا آیی دور بود مشکل هم مردمان دل آسان هم بی حیائی کار انجام ده البلیت و ازا امت سهولت در هر حال ای ایران کنگ بود که یه سال بعد مشرک و برهنگ حقنی که برای تو بافو بیتو و سال ده هجری پیغمبر علیه السلام با 100,000 نفر وقت یار بیت الله طواف کرد حجۃ الوداع انجام بعد از شش شما به مدینه روید به سرزمین وحی روید به سرزمین روید که اودا فرشته مرتب به دربار رسول الله برای عرض سلام حاضر بند شما در ردیف ملائکه قرار گیری هم در مکه و در مدینه مکه فرشته هم بیت الله طواف مصروف و ای 70,000 بیت طواف کن پدا مدینه رو پیغمبر السلام عرض کن و با آسمان رو در آم واجهه تر حضور شرف نصیب بی که گوشته السلام و السلام علیکه یا سیدی یا رسول الله سلام عرض السلام علیکه یا سیدی ابا بکر الصدیق السلام علیکه یا سیدنا عمر بن الخطاب السلام علیکم یا وزیر رسول الله السلام علیکم یا وزیر رسول الله ای وزیران و هم خوابان رسول خدا سلام بر شما باد به این سرزمین و به این مواجهه و به این مقدسین خواب تو پاری رکنه به بقیع روه احد روه خندق روه مشاهدی ها که جوان مردان جان به کف گیرکو بخاطر سربلندی بیرق اسلام آیا جانان در راه جان آفرین نصار کو و در دامن احد گنده که چی بهدی اموی رسول الله صلی الله علیه وسلم زیر خاک دراج کشیده گو آیه گرگان بیدارتری مسلمان قلب همود هم پاره کنه وقتی که بشتی که این مسلمان ایده کنار من اشتاده گه من بشی تنها خوشحال و راضی از دونان بشه السلام علیکه یا ام رسول الله السلام علیکه یا حمزت ابن عبد المطلب السلام علیکه یا اسد الله و اسد رسوله سلام بر تو ای شیر خدا و شیر رسول خدا سلام بر تو ای حمزه ابن عبد المطلب تنها به ایشی من راضی مگن اگر من راضی کنه ای هدف و ای راه ادامه بده و ای هدف دنبال بگن و بتا مثل من به خاطر آ هدف مقدس اسلام قرآن و سنت و اسلام ای بن با کفنهای خون آلود و جسم تکه تکه شده با بینی بریده با چشمهای از حدقه بیرون آورده با گوشهای بریده با شکم پاره با جگرهای با دندان گزیده در راه اسلام تبت قربان نکنه مسلمان محمدی مشرب و مسلمان پیرو مکتب نام اسلام محمدی گوشه نبه دروگ بنده یہ سعادت هم حاصل بوگی گند. دعا بکنی خداوند ذوالجلال جل علا شانه با چشم بصیرت دیگه اماکن روگ توفیق نصیب بگند و این سرزمین های مقدسی ها که بقول شاعر بلاد بها جبریل و یسحب ریشه و ینزل من جو السماع و یارجو، این سرزمین هایی هند که جبریل امین روح الامین علیه السلام و دی پرانا این سرزمین سرا جارو بکن تو باوتی پرانی خاکا خاک رو بی کن جارو بکش و چه آسمان فرازا به این نشیب زمین ها این سرزمین ها ایر کپید افتخار کن تو بالای رو تو پایین به این سرزمین تو روی و به این مقدسی خاک روی با کمال سنجیدگی و رعایت آداب و انسانیت و با تمام وجود و ترا فدای خدا بکن و با این نیت که خلیل خدای وشتگد ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له، منی نماز، منی قربانی، منی زند، منی مرگ، منی جانی، مالی، قولی، تمام عبادات، منی عقیده، عمل، اخلاق، رفتار، کردار، معامله، تمام من مطابق دستور قرآن و سنت، مطابق دستور اسلام، در قالب قرآن و سنت رجون عمل کنو، با این تعهد باید با اثر زمین برد. دعا بکرین خداوند ذوالجلال، عزیزان یک ایسال، یک توفیق، از دل برای آیان نویسک بودتا، به صحت و عافیت موفق بکن. و به منزل مقصودش با مقبولیت برسینید و خداوند متعال تمام حجاج معتمرین الله ذوالجلال به صحت و عافیت فریضه حج و زیارت الحرمین نصیب بگند و الله ذوالجلال جل علا شان و مارا و تمام آرزومندان بارها بار به ایستر زمین روگه و قدم ارکنگه با مقبولیت شرف و سعادت و سربلندی و دولت عنایت بفرمایید. بل من اولى من كماله كشفت دجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم صلوا القمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر اللهم صل على محمد و على آل محمد و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین. یک آقای یادداشت داده به نام سوپ الدین که اینکه من مستضعفی و مردمان بگوشی منو کمک کرد. اطلاعی دیگر که تلفونی از کنارک به ما خبر دهد و قبل از نماز و باشتش که از بندر لنگا کسی یا تلفونی تماس گرفت کنارک با فرد معتمدی و اطلاعی داده که 3 نفر که ظاهرا آینی نام و فامیل با فامیل مردم بلوچ، مردم بلوچستان و این منطقه مشابهت داری، در یک سانحه تصادف بین بندر لنگا و بندر عباس شامتی جان از دست داتا و شانی جسد احتمالا یا لنگه هند علم نبود یا اینکه در بندر عباس هند و 2 نفر نام مشخصه و 3 نفر نام نامعلومه. یکی جشان مردی به نام محمد حوتی و دومی ابراهیم حوتی که ظاهرن هر دو برات معلومه بند فرزندان اسماعیل و محبیبی هنشان بت نامش اسماعیل مات نامش محبیبی و محمد حوتی شناسنامه شماره 1326 1326 صادره کجاین گوشک نبوده ادا یا شاید مشخص نبوده و نفر سوم مجهول الاسم معلومه که این منتها ای گوشک بود که این نفران چه قطر مثلی که حتگن حالا چطور یادگن و از بندر لنگا با ماشینی که احتمالا 92 یا 93 مدلی در حرکت بودتگن به طرف بندر عباس و در 2-4 حادثه و سانحه بودتگن و هر 3 نفر فوت بودن و کسانی که بی اسامی آشنایی دارند و یا بانی آشنای آشنایی دارند به همین بهم سرزبان این مسائل مطلب برسید به اطلاع شاید همه افراد فامیلانش که افرادان مردمند و ایشان جسدان باید دوران تحویل بگیرند. بندر عباس یلنگر از طرف دانش آموزان و کارکنان دبیرستان اطلاعی دیگه بودتا که برادر محمد حسین رئیس انجمن و اولیای مربیان دبیرستان دو دستگاه کولر گازی جنرال و برادر عبدالمجید جدگار و برادران یک دستگاه کولر جنرال جهت رفاهال دانش آموزان به دبیرستانش اهدا بوده. برادر محمد حسین رئیسی علاوه بر خدماتی که از قبل یا از قبیل تستی حیات دبیرستان و تقدیم هدایا به مناسبت بزرگداشت هفته معلم انجام داده، علاوه بر این کار انجام داده که دو دستگاه کولری داده، بدین وسیله از زحمات و همکاری آنها تشکر و تقدیر می شود و از سایر برادران مسلمان درخواست همکاری و مساعدت داریم از طرف دانش آموزان و کارکنان دبیرستان امام. و اطلاعی بعدی درباره کمک ای که توسط خواهران مسلمان چابهار و کنارک و اطراف برای مسجد جامع اهل سنت که آی در حال احداث و بنایند دیگر بودتا در طول چند هفته قبل بی اشاره اعلام بودتا، این صرفا کمکی که خواهران بودتا عمدتا به صورت زیور آلات و تیک تحویلش دادگان. یک کیدی سالمین و تازه ساختی توسط یکی از خواهران طلایی به تقریبا اندازه 8 مسقال مواچی دستش کنه جنینا و 5 مسقال تاسن سنجاق و 6 مسقال کید. اگر این 6 مسقال کید این کسترینه بس برادرها که نمیشته یاد داشت اشتباهی بوده، کید اول که سالم و تازه ساختی دیگه بوده گفت من یادم به منش گفت چون به دست منش داده گفتم بعدا من داده گفتشانو به کسی دیگه 15 مسقال اعلام کنه بوده گفت 15 مسقال بجای 8 مسقال نوسته بوده به فکر من غالبا و یکی شاد 6 مسقال و چند تال نالوک دیگه بوده به مقدار 6 مسقال و همین بهم یکی از خواهران مسلمان کنارک 5000 تومان پول نقد برای مسجد در هفته قبل یا دو هفته قبل به طور کمک را داد. امیدوارم خداوند متعال جل جلاله شان تمام برادران و خواهران توفیق بدن که وقتی از وقتی مالا از وقتی عمرا از وقتی وقتا در راه رضای خدا و در راه پیشبرد اهداف مقدس دینی سرمایه گذاری بکنند و الله تعالی شان بود دربار شرف قبولیت عنایت بفرماید.